powiem szczerze, że ciężko by było coś w ogóle w parterze zrobić, bo więcej waży, cięższy ode mnie jest, no to i po prostu no ciężko by było coś mi po prostu mu tam wózek czy wynoszenie czy coś po prostu zrobić, no nie byłoby szansy. Jedyne co to tylko stójka, no i wyszło tak, że on dzisiaj po prostu jest w finale, a ja jutro brązowy medal. W ćwierćfinale nasi siatkarze zmierzą się z Francją. Jak podkreśla były reprezentant Polski Łukasz Żygadło, walka o półfinał będzie trudna. Zespół z Francji jest trudnym i nieprzewidywalnym przeciwnikiem. Nie będzie to łatwy mecz. Oni wiedzą, że wszystko od nich zależy i to my będziemy faworytem. Trener z Francji też, nie wiem czy tak specjalnie tą całą presję przerzuca na nas, ale to będzie taki mecz, w którym my będziemy musieli poradzić sobie z Francją i z tym ciężarem tego, że jesteśmy w tych igrzyskach faworytem. Mecz Polska-Francja o 14:30 czasu polskiego. Fala krytyki wylała się na byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, który mimo pandemii koronawirusa planuje huczne świętowanie swoich 60. urodzin na przyjęciu z udziałem prawie 500 gości i 200 pracowników obsługi. Bankiet ma odbyć się wbrew zaleceniom części ekspertów w obliczu nowej fali koronawirusa. Impreza planowana jest na najbliższy weekend w posiadłości Obamów na wyspie Martha's Vineyard w stanie Massachusetts. A wśród zaproszonych gości są m.in. George Clooney i Steven Spielberg. A gościom umilać czas będzie zespół Pearl Jam. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy od 10 do 16 stopni. Jutro również pochmurno i z przelotnym deszczem. Burzowo w górach i nad morzem. Od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaprasza na festiwal Naturalnie Mazury. Węgorzewo 5-7 sierpnia. Wystąpią m.in. Mateusz Pospieszalski z zaproszonymi gośćmi. Wojtek Mazolewski Quintet. Sydney Polak. Karaś Rogucki. Ralf Kamiński. Nocny Kochanek. Raz, dwa, trzy. Bilety na e-bilet.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest 7 minut po godzinie 22. Klub Trójki. Przy mikrofonie Krzysztof Łoniewski. Zapraszam na Klub Trójki poświęcony Igrzyskom Olimpijskim. Gośćmi audycji będą dwukrotny olimpijczyk, mistrz Europy w biegu na 400 metrów przez płotki Paweł Januszewski oraz Igor Błachut, który niejedne igrzyska skomentował na antenie Eurosportu. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. I zanim znajdziecie się w ogniu pytań, muzyczne wprowadzenie do audycji. Dziś gramy oczywiście po olimpijsku i najpierw hymn igrzysk. Yeah.